أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الحجر دا بنزل سلوشتم آيات تصيخ شروع برشبعتم آيات باني خاتم دا جا لمرنوي آياتو يعني دا بنزل سلوشتم سخطر أتا سلوشتم پوري دا دو آياتو ربط ما قبل صرف ديك دي چه مخ کی تیر درس و کسی سی پیادی اللہ تا ذکر دا اهل نار سوی اغا دا شیطان دا لنوا چه علا پاک چه ارتول این عبادی لیس لکا علیهم سلطان الا منی تبعک من الغاوین پا دو سلوشتم آیات که ولداغا چه ستا متابعات که دا سرکشان خلق و مرهان خلق ولداغا چه دیو این جهنم لموعدهم اجمعین ولدو جخت دی زاید دا گرد گرد با دو جخت زورا چون لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ودر وزيلري دغستا تابع داران زفر دا ودر وزو وشم أرى دروازة قبل برخل هيد ورجختي ورجم فدا عذاب دا كافران دا پار دا شيطان دا فيروان دا پار نو دا مسلمان أو كافر سر مقابل دا لو تلا عدد پا قرآن كدا سر غلي دي كزيري ذكر كاو عذاب مرسل ذکر کی دار کمی چې جنت ذکر کی د ورځې خمر سره ذکر کی چې مسلمان ذکر کی کافر هم ذکر کی نو چې کافر د عذاب ذکر اوس اوس د مؤمن د پاره چې بیا کوم ثواب دی دغه اوس ذکر کی په دغه درې آیات کې د الله فرمایي چې هغه خود کافر حال سو چې د شیطان متابعت کی غاوی معنا گمراهی دغه چې د ورځې ته بزي هغه چې د دې متابعت نو کی متقی ځان د کوپر ساتي دغه به چیرېز ان به شک المتقين متقان بيريدونك خلق ده الله سخا مجي پا پريزگارا ترجمه كو پريزگارا خود آغا دي چه الله دي بيرول دي چه كجي داغا كاروكي دو جغتا چه ام دي داغا كارزان ساتي پريز كي نو اصلی معنا د متقی بیریدونکی دی چې دی د الله څخه بیریږي. او موږ د دې لپاره چې د عوامو ذهن ته راسي پرهیزګاره، نو چې د الله څخه څوک بیریږي خو پرهیز کوي، چې بیریږي نو تاسو لیدلی چې څوک پرهیز کوي. خو دا خلک چې ګرده په ګناهو کې ولاړ دي، خو د الله څخه دی ترس نه لري. ګرسره د الله عز وجل هغه قهر و عظمت دته نه معلومیږي چې الله عز وجل که راسه ناراضه شو کور د کوره به مې تباه کړي. دا اوس خو دا خوب د خلکو د زړه څخه ووتي چې په هېڅ ګناه نه دی بند، چې که یې چې ورته وایم د خولې پېښې دي کوي، دا خو نه کوي چې متوجه شي. نو الله وایي ان بېشک المتقین، بیریدونکي خلک چې د الله تعالی څخه بیریږي نو د شرک ځان ساتي. فی جنات، دوی به ساکنین وي په جنتو کې. د لا فی جنات مخکې مې ساکنین وایي، دوی به سکونت کوونکي اوسېدونکي به وي. فی جنات، په باغو کې. و عیون، په چنو کې. یوازې باغونه نه دي، چینې به هلته پکښې کې، رقم رقم اوبه به پکښې کې جاري. دغسې باغو کې الله تعالی وایي زه بیا منګر هو. نو دغه متقین چې د الله څخه بیریږي د شرکه ځان وساتي، دا به دا جنتو ته ځي. بس ګرده په یوه پله، یا څوک اولن څوک بالمآل. اولن چې څوک دا جنتو ته ورځي، هغه مؤمنان دي چې د کفر ځان ساتلی دي، د ګناه سیم ځان ساتلی دي. دغه سړی چې دی دوزخ ته نه ځي، دا اولن په جنتو کې دي. چې دا مازی د الله تعالی د قبر راپورته کړ، د سوال جواب مسله خلاص شو، دی جنت ته ځي. بله ډله بیا دا ده چې د کفر څخه ځان ساتلی دي، متقي خودي. دغه نه متقي دي چې د کفر ځان ساتلی دي، نور نو په ګناه باندې لړلی دي، د ګناه څخه ځان نه دي ساتلی. دا بیا هم دوې ډلې کېږي. اگر ډله چې الله تعالی دا ګناهونه ورمعاف کړي، زه وایي بخښلې مې. دا الله سره د چا زور رسېږي چې دی نه ولي بخښې، ما ولي نه بخښې. دغه چې وبخښې، دغه د ګناهو سره سره دا هم وار د وارځي جنتو ته، په جنتو کې. دا دوې ډلې خو دغسې ولاړې. یوه اگر سره ګناه یې نه وه کړې، چې کړې وه معافه پر دې دنیا نه معاف شوې وه، او وخو مؤمن. دا بل هغه چې ګناه یې کړې خو هلته الله تعالی وبخښي برای معاف. بله ډله هغه ده چې د کفر خېزان ساتلی دی، ایمان خیره وړی دی، خدا دې د ګناه څخه ځان نه دی ساتلی، هلته هم الله معافي نه ورته وکړي. دغه نو ام جنتو ته ځي، خو بالمآل ځي. اول به پلا دی د دوزخ زیارت کوي، هلته به دغه نه قدر په دوزخ کې دی وي چې هغه الله تعالی د ده دپاره مقدر کړی دی. تر هغه چا کاش کړ وروسته نو راوځي چیرې ځي، جنت ته. نو متقیان مطلقاً جنت ته ځي، څوک ورده واره، څوک په اخر کې. بس دغه دلته دا غواړي ورسره. نو ان المتقین، بې شکه دغه کسان چې بیریدونکي چې د الله څخه کفر یې نه یې کړی، وروسته نو کې ګناوې هم نه وې کړې، خو امځي کې کړې وي، خو امځي خو پر ایمان باندې مړ دی. دا چې دي ساکنین دي، باشندگان په جنات، په جنتو کې، یا اولن یا بالمآل، و عیون په چنو کې دي. دوی چې ورځي دا جنتو ته، ملایکې داسې غږ پر کوي، د الله د طرفه امر ورته وشي، وایي ادخلوها بسلام آمنین. ادخلو، ور داخل سی هوا دا جنت، چې په دا دروازه باندې ورځي دا هجوم، د ملایکو د خواږ غږ پر وسي، چې وسم جوړ روغ ورسي، د آینده دپاره مالته مریضي نسته، په امن کې یې، لکه اوس چې ته روان یې، په خوشحالي باندې، سلامتي ده ستا سره. سلامتي دغه ده چې د انسان په دماغ کې د خلکو پر اصطلاح باندې ټینشن نه وي، خوابدي او بوج نه وي باندې، په بدن کې نه ګوډ دی، نه ړوند دی، ښایسته انسان دی او روان دی. الله وایي بیا هم په امن کې، هلته بیا هم د ضرر شیا نشته، نه خوابدي شته، بیا نه هلته سپینژرتوب شته، نه په هغه ځای کې چې دی، بیا نور مشکلات دنیوي چې دلته موږ ځینې په عذاب، هغه هېڅ نشته. نو دلته سلام هم ویلی دی، امنین هم ویلی دی. ودخلو داخل سی هوا دا جنتو ته بسلام، په سلامتیا سره. سلامتیا دغه د بدن جوړوالی، د دماغ آراموالی، دا دی په الحاله ده. امنین، امن ک، امنناک معنا، په امن کې، په بیغمی کې، د آینده د پاره ملته سا سره ترس نسته، چې وس خو جوړیم، بیا خدای ته معلومه ده. وس لا زیر در کی چې الته، بس الله پاک دغه سویج د ابد د پاره امن دی، الته د ارشد امن دی. دی دغه سوري ونزعنا ما في صدورهم، بل نعمت الله ذکر کید دی د پاره وچ جنت دی ورسی و مرزی. په دغه وخت کې در جنت لاش دادی، ور نه وزي مخ کې پزرو کې د دې بندگانو خودل ته تر بل بغزونه سره پراته دي. دا یو مش دنیا لري اولادونه لري، دا بل بم دنیا و اولادونه لري، مگر الله په داسې غضب وخت کړی دی د هغه بد کیږي، دغه ته د سبد کیږي. ورته چې وژه تجه یا خدا قبل دنیا پر دښنه لګیږي، پریشان دي، خو آباد دي، نور په خپل کور کې هیڅ مشکل نه لري. د بل دی غصه خدای پریشان دي، چې وجه دی لري بغز لري، هغه د ده د لاسه پریشانه دی. رب العالمین وایي جنت ته چې دی ځي، د ټولو جنتیانو د زړو څخه هغه بغز ګر سره وکاږي، هلته ټول لکه ورونه داسې سره اوسېږي، د یو پر بل نیت بد نه وي، ټول سره خوشحالي. دا بل هغه روحي آرام الله تعالی ذکر کوي. ونزعنا، موږ به وکاږو ما هغه شی في صدورهم چې په جګرو کې د دوی د مراد یې زړونه دي ذکر کړی صدر دي هغه وایي محل یې ذکر کړي هغه حال یې ځینې مراد دي في صدورهم چې په زړو کې د دوی دي هغه به موږ وکړو هغه نو څه شي دي من غلن د هغه حسد او د بغض غل حسد ته وایي بغض ته وایي چې یو در بله سره دی دغه به د دوی د زړو څه موږ ټول کړو نو دوی چې ورځي په داسې حال کې اخوانه چې دوی به سره وروڼه ګرد ته چې وده یوې مور زامن دي دغسې سره جارو قربان على سرور پر کټو باندې به وي متقابلین سره مخامخ د چا چې ډېر سات سره تیر نو مخامخ نږدې سره کښېني کټونه لري په کټو سره ناستې مجلس سره کوي الله دا بل هغه د دوی هغه نعمت هغه چې قلبي آرام دي هغه یې ورته ذکر کوي چې دا ټوله شیان خو به در سره یې خو د زړه بغز که چیرې کوم سړی زیرې هغه م الله وایي زه ځینې کاږم د جنتیانو په زړه کې د هیچا سره بغز نه وي لا یمسهم فیها نصب لا یمس و نمسکی نرسیږو هم ودی ته فیها په دغه جنتو کې نصب هیڅ قسم ستړیا ودی ته ستړیا نه ورسیږي چې معنا دی هلته ستړی سي دته هلته غم ورسیږي و ما هم منها بمخرجین و ما نجهم دی منها د دغه جنتو څخه بمخرجین ایستل کړه سوي بیا را ایستل کړه کیږي نه چې ورته چیم دي پرسو یا دې ټکټ ختم سو ستا ټکټ ایکسپایر دی بالا ووزه د پاسپورټ ویزا دې ختم سو دا کیسې هلته نشته د ابد دپاره دی دوه زیر نور ورکړه لا یمسهم فیها نصب نه مسکی نه رسیږي ودی ته فیها په دغه جنتو کې نصبون هیڅ قسم تکلیف و ستړیا هلته نشته و ما هم او نجي دی منها د دغه جنتو څخه بمخرجین ایستل کړه سوي څوک یې ځینې باسي دا بجی کور دی تر دغه ځای پورې الله متقین ذکر کړه په مقابله کې د هغه غاوینو چې هغه د شیطان پر لکۍ چې سپاري چې ځي هغه پر هغو اوو دروازو د دوزخ ځي او دغه چې مؤمنان دي د الله څخه بېرېدلي د کفر یې ځان ساتلی الله وایي دغه به دا جنتو ته ځي یا یې وار د وار یا په آخر کې خو د ده پای ټکانه جنت دی تر دې وروسته پسې چې نه څلوېښتم آیات تر پنځوسم آیات پورې دلته الله تعالی د خپل لطف او قهر دواړه ذکر کوي چې دلته چې ما د دغه سره هغه وکړله د کافره سره چې د شیطان پر لار ځي دوزخ ته بیایم د مؤمنه سره مې دغه وکړه چې دی و جنت ته بیایم دا ولې الله خپل دوه صفته ذکر کوي چې زما په صفتو کې یو رحمت لطف دی بل قهر پکښې کې دی نو خو پر دغه مې رحمت دی نو چې دا زما تابعداري کې زما څه بېرېږي چې راڅه بېرېږي نو خو زه خپل بنده بولم نو دا بل څنګه زما بنده دی چې دی زما څخه نه بېرېږي چې ما کوم کور ذکر کړی دی چې پر دغه مې وتېرېږي دی پکښې کې ګرځي چې یو حرام دی پکښې کې ولاړ دی حتی تر کفره ځان رسولی دی نو پر هغه بیا خپل د قهر صفت راښکاره کوم دغه دوه صفته زه لرم دغه دوه صفتم د دې تقاضا کوي چې باید په انسانانو کې پر یو چا الله قهر وکړي پر یو چا باندې رحمت وکړي نو دا دوه صفته ذکر کوي دپاره د تاکید د دې تېر مضمون چې واقعي په انسانانو کې به دغسې انسانان وي چې دوزخ ته به ځي داسې به وي چې جنت ته به ځي ولې خو د الله تعالی لطف پر دغو ښکاره کېږي چې جنت ته ځي قهر به پر هغو ښکاره کېږي نو الله خپل دوه صفته ذکر کوي د رحمت او د قهر په دا پسې آیاتو کې داسې الله فرمایي نبئ خبر و تنبیه ورکه آگاهي ورکه ای پیغمبره و نبی علیه السلام ته وایي عبادی زما و دا بندگانو ته دې ته خبر ورکه په کوم کار سره داسې چې و انی بېشکه زه الله وایي ما وریاد کړي چې ورته زه انه وام زه الغفور زه بخښونکی یم د ګناهونو الرحیم زه رحمت کوونکی یم په انعامونو زما دغه صفتونه زما و بندگانو ته وروښي چې ورته زه چې یم غفور یم که دې ګناه وکړه خو به دې کېږم چې برای زما څه ګناه وسو بره نو ګرسره پسې وتښتېږې د الله تعالی و خواته رجوع لا نه کوي الله وایي خدا زما د غفران صفت وروښي چې ورته هر څونه ګناه وکړې بېرته دې درګاه ته راځه دلې دې مغفرت کول کېږي تا ته داسې نه دي چې تا ته به مغفرت نه کېږي فقط ستا د طرفه نو رجوع غواړي پسې ځم د یوې ګناه سره چې پسې وتښتېږې الرحیم الله عز وجل رحمت کوم کی دی دس نه دی چې واز نو ستا ګناوی در معافي د دغه ګناو د معافي سره سره رحیم الله تعالی رحمت کوم کی دی انعامونه بس درکې دا نه معنی چې فقط جره معاف شنو کدا اس په خبره پویږي گای لک لچری کړي غلطی کړي نو دی خو اول دواره د مور وز غلې د کور سره خو وز خو د باندې ال تولاړي نو د فکر دا چې پریږدي خو من هغه چې ورسې هغه جرمي اما عبسوي مور لا یو شی مور پټ کړي ول را باندې په دا خبره خو تاسو پویږي هغه زای چی پسی ول را باندې هغه وهل شه پیر دې چې معافس ولا دې غلطي معافس ولا چې په دا مثال تاسو پوس وس رب العالمین دغه چې نبی علی صلوات و سلام ته ویز ما بل مکان دغه رقم پوک چې الله دغه صفات لري د مغفرت او د رحمت دواړه کوي نو په ګناه کې کته ودرېږي ګناه باید د سبب نشي چې ته برا وزنه جوړه نه عز بالله د الله سره نکیش خو الله مغفرت کې جوړه دی ولې نکیش الله رحمت کې انعامونه در باندې کوي نو داخې هغه د رحمت خاص وان او په دې خبره سره د ازما بندگان توکه چې وان به شک عذاب دا از ما عذاب هو دغ العذاب الالیم و دغ دردناک عذاب دی پدایه هم پو که چه الله تعالی چه اغ مخبرات و رحمت لری دغ در بغل یو دردناک عذاب لری دغم اماده دی نو اغا با پرچار اوز اغا با پرکاپران اوز نو دا دوار خبر اور لره ورکه چه دا دوار صفت و فعلا که راغله نو اوغ تیر مزمون چه دا بولی ورزی درس او درن پا درس که چه دا ذکر سو چه دا کاپران و سر اغا کیج دا مومنان و سر داغ دیغه تایید و تاکید پا اوسو چه خود چه علا دا دا صفت لری خدا دا مومنان و سر و چه جنت که بوتل دا اغا صفت که بیان لری خدا دا اغا کاپران و دا اغاوین و سر جید چه پا شیطان پسی نو دای بعد اوغ کسانو دا پار دی و ان او پدی اثر پوک د از ما بندگان چې عذاب از ما عذاب الله وای چې هو دغن العذاب عذاب الالم دردناک عذاب دینو تر دې ځای پر چې دا خبر خلاص سوس نو چې بیا راتلین کې اتونه ګرد دی د غیو پیلز سم آیات څخه چې نو ونسی بیا چې زموږ د درس په پاپر یو وسل نور اخواته هم د دې ټولو د غرابت پیدا ما قبل سره دادی چې د الله تعالی رحمت او قهر چې دلته ذکر شو دا اوس چې دلته شو دا ګرد اخروی وو جنت د دوزخ خو جنت چې دی د رحمت په آخرت کې دوزخ قهر او غضب دی په آخرت کې چې لکه دغه چې په آخرت کې کول کیږي پر دې دنیا هم د الله تعالی رحمت او قهر پر بندگانو باندې راځي نو دا به څنګه واضح کیږي چې پر دې دنیا هم د الله تعالی رحمت او قهر په انسانانو راځي نو جوی قصي ورته راپورته کوي یو د ابراهیم علیه الصلاه والسلام بل د لوط علیه الصلاه والسلام چې دا قصي الته په سوره هود کې هم تیر شوی دی الته موږ دا خبره ویلې و د نشکتم آیات څخه تر تقریبا تر شپږ اویایم آیات پورې دا د ابراهیم علیه السلام قصه الته ذکر شوې تر هغه وروسته بره بیا د لوط علیه السلام قصه وه هغه قصه د دې په مختصر شکل باندې را نقل کوي دا جوی ورته راپورته کوي چې هغه دی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام سره الله تعالی پر دې وخت د زوی زیری ورلره ورکی چې پر دغه وخت چې زوی نه پیدا کړ دی وسول شلو کالو معنی یې د نیوی و یا د نو نیوی کالو پر دغه وخت شزه نه لنګیر پر دغه وخت الله تعالی د دې سره دغه سره رحمت وکړي دا د نیوی دي چې تعالی زوی درکی نه یوازې د زوی بره زوی خو به د ام یې د زوی زوی به د ام یې چې یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام به پیدا شي دغه زوی به یعقوب علیه السلام دغه به تعالی تعالی درلره درکی او غزوی بجم دار کم نیچ نا پرمانه بید دیر قط علم خواهند بیولی خون نبی دی اسحاق علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ هم دا زیره دا تورک دا لوت علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ د لوط علیه الصلاه والسلام چې د الله تعالی نبی دی د اتباع چې یې ټول تعالی تعالی نجات ورلرو کی مګر د لوط قوم ته ګوره چې الله تعالی قوم زیرو زبر کی ګوره د وسر ګوره د دنیوي عذاب هم الله تعالی لري دس نه دشته وای واز په دنیا کې به نو خلاص په دنیا کې خو الله په ما اسلام کوي اخرت به بیا سره ګور هغه بیا چې دی بیا به ګور هغه ما دنیا پر دې دنیا هم الله تعالی عذاب لري او دس نه دشته او د اخرت رحمتون خونو لیری دی پر دی دنیا پر دی دنیا لام رحمتون دری داغ دی ابراهیم علیه السلام قصه و آورد لوط علیه السلام قصه و آورد سنگی رحمت پر وکی نو مخ کی کم ذکر وسو اغا رحمت و غضب دوار اخروی و دا اوس چی ذکر کیج رحمت او غضب دا دوار دنیا وی دی دا رابط سو سر لتی ذکر کیج دیسی اللہ فرمای و نبی او ته خبر ورک ای پیغمبر هم دې دغه ور نبی پر هغه کیر نبی باندې ورات ته چې دا وسو نبی عبادی زما بندگان زما په وغد وس په تو خبر ک او بیا ور نبی خبر ورک هم د زما بندگان ته د چا څخه عن غضیف ابراهیم عن غضیف د ملمنو څخه ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاه والسلام روح البيان لكل جبر ويداي ولس ملكي ومشري جبريل امين وچور سراو چا بیا کم لكل جي قران دا وای چې ملائکه را لیه بلای حساب قران نه دی ذکر کړی عیسی دا عیسی به نو چدی اگر د تاریخ څخه د سیرت کتاب وسد او غسه کار اخس دی نو یو دغه عدد بل وای دغه خو ملائکه وی جبرئیل پک شي کی او دا په شکل د ډیرو شایسته انسانان لکه هغه نو جوانان الکوان دا رقم شایسته ولات درو تعالی السلام خو چې عکسه مخ کې تیر اسو چې من معنی راغلی او برا خلق نه ګرځي دروازې ټکو جوړ راو بس دی د الکوان شکر ان لوط علیه السلام چې ورختا او کسبه تفصیل مخ کې مو ویلی و دا غزه و سیادی ونبئ خبر ورکهم وديتا عن غضيف د د د ملمنوسخ ابراهيم د ابراهيم عليه السلام چې مال دغه ول اسم لیکي و ام اذ هغه وخت د ملمن راغلي ودخلوا چې دی داخل سوله عليه پر د ابراهيم عليه السلام فقالوا دي ورته ول سلاما دا سلامان یم په مطلق ذکر کی لکه چې وای نو سلم وسلاما مرو السلام علیکم وغه دا غسوت السلام علیکم مر دایر ال سلام دی پر تابانی ادا دی مل معنا نه بلاد خلق زوانان را لګردم شایسته شایسته زوانان نو قصه خالت مخ کی ته سوي چې ابراهيم عليه السلام هم سلام جواب ور لره ورکي د سټي کور ته ولاړ ابراهيم عليه السلام خو ډیر مهمان نوازو د سټي ګلګي کور درلود دا ورته چپاکي هغه هم دغه سربستا ګرځد کباب دی کډی کباب برای راوړي مخ کی ورته شي شو چې دا غلی دا ګلګي سم دا معلومی لري چې مهمانو نو کی ډیر ونه نو یو ول سره پاره بو اگر چې کوزم تفاصیل کی به تعداد لږ ذکر سوي ته چورته کشش او غوډي سره کتلنو هغه خو پیژ ملک خوراک نه کی نه چشان کی نه واده کی ملک دغه شان چې انسان ضرورت ورته لري ملایکی جته ضرورت نه لري نو دې سره کتل د هغه وخت مطابق رواج دا شو چې وکیل ته بنا ولد ملمر غلی او د کلی ډوډۍ به نه خوړلای د کلی ارچا چې لیدل په دې چې د زمو په کلی کې بعده پیښې ورسې پیښې داخل غیرت نه قبل او چولزه د کم کلی ډوډۍ وخرم اوس په پښتنو کې په خوا دغه صغیرت ول چې د کم کور نه مکزه وخرم د هغه کور و چې ته د په چپ نظر نه کتل نه غلاځنی کول نه کور ته تاوان رساوه نه سترګي چپا چپا کښول چې یا شي ته ګوره یا لور ته ګوره یا زوی ته ګوره دا کار نه کاو ول دا د جاله کې نه مک ما خوړلې دي نو چې نه به خوړی نه مک وړل معلومه ده چې یو بده پیښو نو نه مکه ولي خرم چې اخر ځل ته یا مړی کوم یا بل بلا پیښو نو ول عادت داخل و دسی جوړ نو دا هغه عادت مطابق چې د ملمانه ناس ته کې لګي دغه سکړی کباب پروت دی خوري نه سره ګوري ابراهيم عليه السلام ځنی و بیره دي برا چې و بیره دي برا پراشکارا ته برل ځوانانو ما ته وایي بس په ځړي کې درته و بیره دلم کامر چاته په ځړي کې مکر کر او ګرځي د خدای دی خیر کې څنګه راغلی یاست ولې عادت خو مال در معلوم دي چې نو خوراک نه کوي لکه چې پیښه کوي دا حرکت دا څه مضمون دلته وایي نو فقالو دی ویل سلامن سلامی و ما لاقتصادی سره مختصر کاغه دی گلگی خبره چ کباب کی ورترای و دی نه خوری لاسونه نور غزول اغه د استکر د نسیه د خبره ذکر کړه ولې خو مخ کی رسول چې یعنی وسخه مسلمان ته معلومه د مؤمن ته چا کی څه خپل ته چیرس قال ابراهیم علی السلام ان بشک مج منکم ستسخه وجلون بیریدون کی برای مج ستسخه بیریږي داسی په جوړ کی موام را ولې دی خوراک ولې نه کوی ما د دی تعام دسته پیش کړی دی خوراک هم پیش کړی ته سینو کې بیرر قالو لا توجل قالو ملمنو ورتول ولا توجل ته مې بیرر ان به شک مر نو بشر مر زیری در کو کو تا ته به غلام په یو الکسره علیم چې هغه به ډیر علم والای چې هغه به ډیر پوها والای مشتا ته زیری در کو دی یو الک معنا د بیر پر ځای مزیری راوړی ته بیرر ولیم دا زیری ورته واوروي الته په یو اویایم آیات کې د سورۃ هود بیا د څه ذکر سیو ول فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب التي دا نو هم ذکر کړو چې مشتاته زیر د کو په اسحاق سره او تر اسحاق وروسته يعقوب د به بیا زی پیدا کیږي درغه وخت به تیج باندې است چې بره به يعقوب علی السلام لا پیدا سوی دا الته د څه ذکر سیو د لې فقط الک ذکر کی نیغه ورسته یعقوب علی السلام ذکر کیشت د الک مست نه د الک نوم ذکر کی معنی خو مخ کی تر سوی د خبر خو معلومه ده په دغه نماز د الک په نامه یات کینه په هغه آیت کریمه کې الته نوم ذکر کی چې اسحاق علی السلام دی ول نو مج زیری در کو کو تا ته به غلام په یو الک سر علیم چې ډیر علم والا وی لو خنه بیبی قال ابراهیم علی السلام بشرتمونی ایه بشرتمو تسی زیری را کوینی و ماته علا ان سربیره پرجه مسه چر رسیدلی دینی و ماته الکبر اور زوروالی کبر دا ډیر عمر ته وای چړی بډاسی بډا تو بر رسیدلی دی په دغه وخت کې روح البیان لیکلی وای د عمر سل یا سل شل کال دغه تفاسیر نقل کړی دی نو د سل کال سړی چې نو څنګه بیا اولاد پیدا کیږي پاته کوروالا چې الته په سور چود کې چیرې سوې غیبرت انا عجوز انا حقیم زه بیا سپنساری به خدار کم هغه د نن یو وکالو نو چې شزه د نن یو وي سړی اوغ دی سل شل کالتي ول پر دغه وخت نو ته بشته څه زیری راکې دغه وخت وګره اولاد وګره دا نو وسیری دي معنا څنګه کېدلای شي د طبيعت د لارې څخه د الله په کړو چې ابراهيم عليه السلام شک نه ویني چې الله خو ارڅه کولای شي خو دا شیان پر اسباب بنا دی وي دنیا دار الاسباب ده د اسباب د لارې دا کار مرانه شونی دي نو قال ابراهيم څنګه وای ايا بشرتمو تسي زيري را کړی دیني و ماته علا ان پر دې نه سربيره پر دې خبره مس چې رسیدلې دیني و ماته الکبر او زوروالي مشرتو شمار عمر دغه نه دي په بمنو په کوم سبب ته بشرو تسي ماته زيري را کړو سبب خو نه دي اماده کزايره ورته وګري په بمه نو په کوم سبب په کوم قوت باندې تو بشرو تسي زيري را کړو قالو دامل منور تل والبشرناك بالحق بشرنا مرزي در کوکه وتات بالحق پرشتاسر فجی زیری کنو چونو چرا نه جوړی دا کوم د بلچا زیری دی چې واکه دا سنا کې به مخاطب اس دا د حق زیری دی رښتیا پجی کې و زره غلطی ناراض بشرنا مجزير يدرك وك وتات بالحق فحق سر زير يدرك فلا تكن تمكيج من القانتين دنا أميد وسخستا أميد ولي خطريدي فلا تكن تمكيج من القانتين دنا أميدان وسخش أميد نلري دالا وتلا ودر بارت الجس مكيج قال نو إبراهيم عليه السلام خنا بيد يدوت ومن يقنط من رحمة ربه ومن سوك دي يقنط شرنا وما يجبك من رحمة رحمة سخرا به درف صدر كم سوك ما ندي لذلك شدي جزانت مؤمن واي أو دي جدال تلا در رحمة سخنا وما يذكر داس سوك ستا إبراهيم ديس جواب ركي ومن سوك ما نزكم فجأة تاتا واي ما شدق لاي در رحمة نا وما يدي دار كم خبنو قمرا سرعي فجأة زواي مزماز فين رتوب توا موغوري دا لا په قدرت کې مشک شو به نسته نه نه امید یم دا ځان ته چې ګورم پر دا غره کم مداکه په ضعف کې لا خوند کی چې سره یې بل څوک در لاسو ولاړی دا رقم جزئی په بار خلک بس چې زوی پیدا سوی دی خو دا عرب کې دی سم نشکاری دا رقم په دا بنیاد زوایم دس نه دی چې دا الله تعالی په کلو کې شکل لرم دا سی ورته قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفرم ومن سوك يقنطو نأميدكي من رحمة در رحمة سخرا به درب دا استفهام إنكاري يخنونيكي إلا الضالون دا من يقنطو دا مزمون سخة شا إنكار وفهم ورسو شيني خو إتسوكي نكي إلا خبيكي الضالون قمرهان چه قمرهي پر ألا إيمان نلري دا ألا صفات ني ورمالوم قدرت ني ورمالوم ني فيجين خود ببارا نأميدكي نزخو إبراهيم نزخو نبي ما دا كار خوزن نكوم ما فقط پر أسباب بنابان يدا عجوبه کی مرز ما آلت تو وګوره د شیزی آلت می وګوره توازیر در کوم د زوی بیا در زوی ورسته بیا مسی یعقوب علی السلام دغه کار د اسباب پر بنیاد نو کی بعث کاری ورسته ابراهیم علی السلام خونو نبی خودی چې دی خوراک نکاو او د شیزی د زیر خبر را د مخه کړه د خپل پیراست د مخې پوسو چې کار بل دی دا ماج په مخ کې ولاره د چپ ما باندې را لاسونه خوراک نه کوي خو د ملایکو د قسمه څخه د ازیر جم د حق څخه راوړي چې معنا دا رښتا خبرې کې نو اصلي مهم کار بل دي تراسب شي به شروع شي بل څه کار دي چې ورته اصلي کار راته وایست نو روی خو دې نه خوري نو قال ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ورل فما خطبکم ایها المرسلون فما خطبو نو څه شان دي کوم ستې هغه اصلي مقصد ایها المرسلون ایرا لیجل کړسو نو الا را لیجل یس نو چې بل مهم کار به چی شي یو خدا زیری کدر وو یعنی دای د پراسه کې دون قوی و چې دا ډله ملک چراغلی دی ملک جره روان دی دغه زیری پر غی کار دی مقصد اصلي بل شی دی نو بارے په دغه پښتنه وکړه کنه دا خو مخه خبره ده چې زیری راوړ دوه ویل چې دا پراسه څخه د مقام څخه زده کړ چې ته ولس معلومات وک نور کارم په مخ کې لري نو پښتنه وکړه فما خطبو سشان دي كم تسلر كم مقصد تسلر أيها المرسلون إي رسولانو إي راليج الكرسو ملمنو قالوا دي بارا ورطول بارا خبرا لسكر والإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا دي ورطول إنا بشاك مج أرسلنا مج لج الكرسو إلى قوم ودس قوم تمجرمين چاغ مجرمين دي جرم كي خرا غط غط غناوي كي الله تعالی پرامین نه منی منکر دي دي دا سی قوم تر اجر سی زالته کار لرونه کدا اس مزمن ته متوجه است دی ول ان به شک مج ورسل نه مج لجر سی منا خود سره نه راغلی چاته لجر سی ال قوم تر جه قوم د مخد تفسیر اهلاك دي الى اهلاك قوم مجرمين وهلاك ول ته دی قوم مجرم یو مجرم قوم دلته ستد او غو د هلاك ته پار راغلی الا ال لوط إلا مگر آل لوط یو د لوط علی السلام کورنی آل سمرات کورنی سو چپل دغه نور نه مجرمین قوم ګرځ چې دغه څه شل پکو هغه هلاکو إلا مگر نه آل کورنی لوط د لوط علی السلام د خپل کورنی ان به شک موږ لمنجو موږ نجات ورکو ان کی هم ودی ته دا نه هلاکو اجمعین وټول ته دا ګرځ د خلاصو إلا امرأته یو د لوط علی السلام شزنه اغه شزه بخلاصون نه پیدا کی اغه شزه به پاتی په دغه قوم کې زه هلاکی او غیر شزه خوابت کړدارم ادا کی چې ملمانه وره له خلوت علی السلام قوم ورده وره نه و پیژندل چې د ملک کې شایسته شایسته کوان جره مستعداله په کور کې جره درو اسه باندې کړ چې څوک خبر نشي وای دی چې په دغه سیمه ملما پیژدی بارے په کور کې دوه جوړ کړه تفاسیر لیکل چې منه خلک خبر چې کور کې شي ستانو اغه چې ما زه د پورته صدقه شیطانت خبسات یو کی اول خرج رازغاسه دروازه ټکول مخ په تفسیر مش قساول چې دروازه بار ټکول چې بلوت علی السلام زاری ورته کول بار په دکل کې شیزي خو نه کاور سره وکي څه بلا وی است دی او مش په شو زغاری استله مش کان خلک شیزي مش څکو و مال نه په بنا چې من حق وإنك لا تعلم ما نريد ألت داس مزمن كرسوي نو دغه شزه چې دلته دا یاد کړ چې موږ د لوط علی السلام ګرد کورنۍ ته نجات ورکړو ته الا امراته مگر نه د شزه غې ته نجات نه ورکو الا مگر نه امراته هو شزه ده قدرنا موږ اندازه کړې د تقدیر کړې مو ده د ملایکی د فرشتي وای د ملمانه وای ول قدرنا موږ تقدیر کړې ده تقدیر ملایکی کوي کې الله کوي خو الله یې کوي دلته ملک ځان ته نسبت وکړي د شیان په خبره کې دای سوچ اصل خی علاقی ظاهر خونو دی وس دا کار کې چې دا هلاکه دا پریږ دی ان دی د خپل ځان ته نسبت کوي نو د سې ډیر کارونه دي چې کوي الله په د اسباب کې یو څوک ځان ته نسبت کوي لکه براوي دغه کورنو ما جوړ کړی دی یاره دا باغ نو ما راشن کړی دی خلک بنور ته چې عام مشرک شوتم تم درخت شنه کوي سبب دا اسباب دی خدای غدي ملکی او ځان ته نسبت کوي کنه تقدیر خدای الله عز وجل دی قدرنا موږ اندازه کړی دا کوم خبره چې انها به شک ده من الغابرین دا د پاتشونو څخه د پدغه مجرمانو کې دا به پدغه مجرمانو کې فاتح هدا کیږي موږ دغه ستقدیر لیکلی دي دغه سي اندازه مو لیکلې ده کنه مال دا کار خو چا کړی دی الله عز وجل کړی دی لیکن چې دلته اوس په عمل کې دی اجرا کوي نو دی ځان ته نسبتي نو که پدغه دغه کارو څوک چاته مشرک وي نو خو دا ملایکه نعوذ بالله مشرکان وي دغه د قران نص نو مگر نو شزه ده قدر نه چې موږ اندازه کړی ده موږ لیکلې ده قدر نه چې موږ اندازه کړی کوم خبره دا خبره چې ان هاذا لمن الغابرین به شک ده دا چا څخه ده دغه پاته شونکو څخه ده چې پاته شونې دلته په چا کې په دغه مجرمانو کې دلته پاته کیږي په دغه کې به دا هلاکس تر دغه ځای پورې فقط د هغه قصې بیان وسو چې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام میلمانه چې تر وسله د لوط علیه السلام قوم ته نه دی ورغلی دلته سټاپ دی بیا نو راځي د لوط علیه السلام کړه قصه نو ورسته پسې راځي چې مال دا ګرد د وایړ چې پر نمرګیری کې د لوط علیه السلام قصه او د ابراهیم علیه السلام قصه نو به د الله تعالی دا دوه صفات ځینې معلوم چې رحمت او غضب په دې دنیا کې هم سره لکه په آخرت کې جنت او دوزخ لري په دې دنیا کې هم رحمت لري دغه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام سره کوم رحمت وي دي چې پرې وسره شرک اله د زوی او د مسیح زیری ورلرو کې ولې وکی خدا سره متیع دی جدا لو تعالی د جند فار قربانی ورکړی د نو الله دا زیری ورلرو ورک پس د لوط علیه السلام په باره کې مغدی زیری و اوره واشه د قوم مشګر د خلاص ولې کی خو لوط علیه السلام متیع دی او هغه د کورنۍ چې د په قول کې هغه متیع دی کوم چې شزه دغه د ذکر کړ چې هغه به نه خلاصي هغه په هغه هلاک چا هلاکیش بو غوخرو که بدا پتی جولی خونا پرمانی کرده نو دلت مالاو تالا اغا دی خپل رحمت و غذاب پا دنیا کمش کار کرده نو دی قصه یو چه دغا برخلاپات ده چا اغا دی لطف علیه سلات و سلام تو ملکی بیاورجی اغا بانو برای بیاوای و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.